uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Premier Rutte zegt dat de verschillen in de coalitie over migratie onoverbrugbaar waren. Volgens hem kwamen de partijen gezamenlijk tot de conclusie dat het draagvlak voor de coalitie was weggevallen. Rutte biedt schriftelijk de ontslag van het voltallige kabinet aan de koning. Vanmiddag deed de top van het kabinet een laatste poging om het eens te worden over de inperking van de stroom asielzoekers. Maar het plan dat op tafel lag was vooral voor de ChristenUnie niet aanvaardbaar. In Nieuwsuur haalde fractievoorzitter Heerma van regeringspartij CDA hard uit naar VVD-leider Rutte. Heerma sprak van roekeloze politiek en zei dat Rutte de zaak onverantwoord hard op de spits had gedreven. Ook de oppositie heeft scherpe kritiek op het kabinet. De PvdA wil snel nieuwe verkiezingen. De SP zegt dat Rutte 4 meer problemen creëerde dan oploste en spreekt van goed nieuws voor Nederland. GroenLinks zegt dat het gevallen kabinet niets voor elkaar heeft gekregen. Ook de PVV wil dat de kiezer weer naar de stembus kan. De BBB is ook blij met de val van het kabinet. Volgens BBB-leider Van der Plas kunnen de spandoeken morgen weer in de weilanden staan. Werkgeversorganisatie VNO-NCW is teleurgesteld over de val van het kabinet en zegt dat Nederland vastloopt op gebieden als klimaat, energie, koopkracht, arbeidsmarkt en woningbouw. Natuurmonumenten noemt de val van het kabinet slecht nieuws. Greenpeace noemt Rutte 4 een totale mislukking op het gebied van natuur en stikstof. Boerenactiegroepen zijn blij. Farmers Defence Force is naar eigen zeggen door het dolle heen. Of er inderdaad snel verkiezingen komen, is nog maar de vraag. Volgens de kiesraad is het nu vakantietijd en zijn er zeker 3 maanden voorbereiding nodig. De eerste mogelijkheid voor verkiezingen is half november. De val van het kabinet trok in Den Haag vanavond veel publiek. Op het Binnenhof stonden veel mensen achter de dranghekken. Dan kort ander nieuws. Piekbelaster Olam Food Ingredients in Koog aan de Zaan belooft zijn uitstoot van ammoniak drastisch te beperken. In 2028 moet de uitstoot zijn teruggebracht tot 4 ton. In 2020 was dat nog 260 ton. Milieuorganisatie MOB van Johan Vollebroek noemt de beloofde vermindering een heel grote stap. Steeds meer mensen kopen een airco. Volgens Milieu Centraal heeft 30% van de huishoudens inmiddels een mobiele of vaste airco. De belangrijkste reden voor de aanschaf is om 's nachts beter te kunnen slapen. Gisteren was het wereldwijd de warmste dag ooit gemeten. Maandag en dinsdag werd het record ook gebroken, maar gisteren steeg de gemiddelde temperatuur op aarde nog iets verder. Het was 17,23 graden. Op veel plaatsen is het op dit moment extreem warm. Zo zijn er hittegolven in de VS, China en Mexico. Het weer vannacht koelt het af naar een graad of 13. Morgen zonnig en warm. Op de meeste plekken 30 tot 34 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. De zonnekoning valt Maastricht aan. Zijn doel? Onsterfelijke roem. Willem III wordt zijn belangrijkste tegenstander. Wat dreef beide mannen? Ontdek hun verhaal in het Limburgs Museum in Venlo. Nu summerdeals bij Van der Garde Tuinmeubelen. Kom proef zitten bij Van der Garde Tuinmeubelen in Opheusden, Duiven of Apeldoorn. Of kijk op vdgarde.nl. De jackpot van 10 juli staat op 10,8 miljoen netto. Daarnaast maak je ook nog eens kans op heel veel prijzen. Zoals 1 miljoen euro en 5 keer een ton. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. De 10e kan het gebeuren. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. SD Works. ST Works. HR, salaris en wielrennen. Profiteer nu van 10% korting op het woonveilig alarmsysteem. Check woonveilig.nl. Van Gogh, Cézanne en Le Fauconnier, de kunstenaars van de Bergense school, lieten zich inspireren door deze meesters en hangen nu naast hun grote voorbeelden. Deze zomer te zien in Stedelijk Museum Alkmaar. Tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden. Binnen zit Marcia Luiten. Ja, als er één politieke kwestie is waar wereldvisies, morele oordelen en politieke partijen op elkaar knallen, dan is dat migratie. Job Cohen was tussen 1998 en 2001 staatssecretaris asielbeleid. En kort voordat vanavond het kabinet viel, zei hij: het grote probleem is dat iedereen gelijk heeft. Goedenavond, vrijdag 7 juli, de avond dat het vierde kabinet Rutte viel. We gaan gelijk door naar Den Haag, naar Sigrid Kaag. Ja, en dan via mij, want eerst was vanavond Rutte aan de beurt. Die legde uit waarom het geklapt is. En nu komen de vicepremiers. En als eerste de eerste vicepremier, en dat is Sigrid Kaag van D66. De partijen dit besluit genomen. Ik denk wel dat er deze week onnodige spanning in het proces kwam. Maar we zijn wat bedoelt u daarmee? Nou, onnodige spanning. Het is ook een week waar we toewerkten naar een afronding. En dat ook blijkt dat je uiteindelijk op hele gevoelige punten die door partijen, ook mijn partij, anders worden beleefd. Wat belangrijk is, hoe we dat hadden kunnen oplossen. Ik denk dat dat ontzettend spijtig is voor het land, maar daar zijn we met z'n allen, alle vier, bij. Maar met is alle het problemen. Zijn houding dan geweest die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat u er niet meer uitkwam? Ik vind het niet zo interessant om te zeggen partij A, B, persoon B, C. Wij zitten aan tafel. Wij hebben alle vier de partijen geprobeerd oplossingen te vinden. We zijn echt alle vier tot het uiterste gegaan. En dan moet je helaas constateren dat op een paar punten dat niet is gelukt. En dat is natuurlijk A, betreurenswaardig. En ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen in het land, met alles wat we ook willen doen, nog moeten doen, dat soms niet te volgen is. Met alle problemen waar Nederland mee kampt, een oorlog op het continent, wat schiet Nederland hiermee op? Nou, ik denk dat we als politiek niet in staat zijn geweest op dit hele belangrijke, gevoelige thema de oplossing aan te dragen. We gaan wel door als we demissionair zijn. Er komen uiteraard verkiezingen. Heel veel natuurlijk van de zaken die zijn uitgezet als de Tweede Kamer, de Staten-Generaal, daarmee instemt, zal daaraan doorgewerkt worden. Dat is natuurlijk ook een zaak aan de Tweede Kamer om dat te bepalen. Ja, het risico is natuurlijk groot dat heel veel dingen nu blijven liggen. En met al die grote problemen is Nederland hiermee geholpen. Een val van een kabinet halverwege is natuurlijk nooit iets waarvan je zegt het is goed voor het land, omdat we juist een duidelijke agenda hadden, grote ambities, inzetten op de verandering, er ook veel geld voor hebben vrijgemaakt en we leven in onzekere tijden. Tegelijkertijd moeten we erkennen dat wij als verkozen partijen niet in staat zijn gebleken op dit belangrijke punt de verschillen te overbruggen. En dat is een feit. En we zijn volwassen in ons gedrag als partijen. En dan is het hierna aan de kiezer. Wij moeten blijven leveren. Maar had u het gevoel dat het niet meer kon? Dat weet ik nog niet. Wanneer ging het erover nadenken? Wanneer had u het gevoel dat het kon? Dat weet ik ook nog niet. Was er één moment in de onderhandelingen dat u dacht, we komen er niet meer uit? Dat zijn niet altijd momenten. Het zijn hele spannende dagen geweest. We hebben ook vandaag naar een aantal opties nog gekeken. Aanpassingen, weer gesproken over, kan het op die manier, kan als we het nou zo neerleggen, zo uitleggen. Ik ben in ieder geval tevreden dat wij, ik zet even mijn D66-pet weer op, als D66 vanaf het begin tot nu zijn blijven denken en meedenken. Maar niet alles is altijd mogelijk. En we zijn met vier partijen. En op sommige thema's, weten we, is vanaf het begin af aan wordt er verschillend gedacht. Welke onderwerpen zijn het meest controversieel? Nou, weet je, er is zoveel gesproken. We hebben natuurlijk de aanpak van asiel. Het regelen van een humane opvang. En alles wat dat betekent, ook voor de kinderen, de gezinnen van oorlogsvluchtelingen die hier al een legale status hebben, hoe we dat kunnen regelen, wat daarbij hoort. Dat zijn natuurlijk belangrijke thema's, maar ik kan niet zeggen, dit is het punt van verschil. We hebben er keihard aan gewerkt met z'n allen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Maar wat gaat u verder doen? Een punt wat heel onduidelijk lijkt. Rutte. Wat ik verder ga doen, ik ga verder werken met mijn dagtaak. En dat is nog steeds nu, dan snel demissionair minister van Financiën. Maar gaat u de oorlogslijst trekken? Daar heb ik net al beantwoord. Daar ga ik over nadenken. Er is één punt wat heel onduidelijk is. Rutte reageerde net nogal geïrriteerd toen er werd gesproken over een extra eis. Terwijl uw D66-fractievoorzitter zegt, Rutte kwam met een extra eis. En Rutte zegt zelf, nee, ik kwam niet met een extra eis. Hoe zit dat nou? Nou, ik ben geen commentator van Jan Paternotte of Mark Rutte. Alleen, ik zeg u, ik ben geen commentator. Ik zeg u dat we als vier partijen, als drie vicepremiers en de premier en de andere ministers keihard hebben gewerkt om de oplossing wel te creëren op een manier dat het aanvaardbaar is, draaglijk, uitvoerbaar, rechtvaardig is. En dat het ook door iedereen wordt gesteund. En uiteindelijk zijn we daar niet in geslaagd. En dat is zowel frustrerend als gewoon niet goed als je kijkt naar het land. Was u er bijna eigenlijk? We zijn heel ver gekomen. Ja, hoe zonde is het dan en een gemiste kans dat het dan niet lukt? Gezien alle problemen ook in het land. Ja, het is altijd heel spijtig, dat zei ik net al. Of het een gemiste kans is, ik denk dat je daar een beetje meer afstand voor moet hebben als je kijkt naar de breedte van de discussie en ook alles wat ervoor lag. Uiteindelijk was het pakket niet af. Hè? Zij hebben over het hele spectrum van migratie, kennis, arbeidsmigranten, gezinshereniging, maar daar heb ik nu even over de liefde en natuurlijk asiel, lagen er heel veel ideeën. Het pakket was gewoon nog niet af. Maar als je kijkt naar de samenstelling en wat er lag, dan is dat veel. Ja. Voor de een niet te dragen en voor de ander te weinig. Is dat de samenvatting? Dat is denk ik te kort door de bocht. Het ligt veel meer nuance in. En ook als je kijkt naar alle punten en alles wat er nog voor lag, dan is dat te kort door de bocht. Welke onderwerpen gaat u niet aanraken als demissionair minister van Financiën? Dat is aan de Tweede Kamer om dat te bepalen. Wil uw partij nog een keer met de VVD? Dat was de eerste vicepremier Sigrid Kaag die haar verklaring geeft voor wat er vandaag is gebeurd. De val dus van het kabinet Rutte 4. Zij zegt, we hebben met z'n vieren ons best gedaan om hier uit te komen. Dat is niet gelukt. Ze zegt ook, ik ben tevreden dat wij als D66 in ieder geval zijn blijven nadenken en zijn blijven zoeken naar een oplossing voor de verschillen. Tussen de regels door was ook wel te horen dat Kaag zich afvroeg of dit nou allemaal nodig was, hè? Of dit nou allemaal nodig was. Ja. Ze zei, de spanning was onnodig. Daar begon ze haar verklaring mee. Ja. We krijgen straks toch ook de andere vicepremiers nog naast de verklaring die we van de premier, de demissionair premier moeten we inmiddels zeggen, en daarnet hebben gehoord. Komt straks ook nog Wopke Hoekstra en Carola Schouten om hun versie van de politieke realiteit te schetsen. Dankjewel, Wilma Borgman. Wilma Borgman en Lars Geers volgen voor onze situatie in Den Haag. Gaan we nu even naar het nieuws van vandaag. Vrijdag 7 juli. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Het kabinet Rutte 4 is dus gevallen. En daar zat dat er al aan te komen. Want het chagrijn over de opstelling van premier Rutte was groot. Ik ben meer van de inhoudelijke koers en kijken of je met elkaar tot oplossingen kan komen. Dat was een beetje onnodig. Nou ja, ik vond het niet behulpzaam, laat ik het zo zeggen. Dat was Rob Jetten van D66. En hij staat niet alleen. Luister maar naar de verschillen van toon en woorden van Carola Schouten van de ChristenUnie. Altijd kijken van wat is er mogelijk, wat kan er. Dat gaan we vanavond ook weer doen. Maar ik weet niet wat eruit gaat komen. En de opstelling van Rutte zat ook het CDA dwars, blijkt uit de reactie van fractievoorzitter Pieter Heerma. Ik denk dat er onverantwoord hard en grenzend aan roekeloze politiek zaken deze week op scherp zijn gesteld, die ertoe geleid hebben dat het nog moeilijker werd om op de inhoud eruit te komen. Nou, dat weten we intussen wel. GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver had al eerder het kabinet naar huis willen sturen. Maar nu het is gevallen, vindt hij dat verdrietig. We kregen niks meer voor elkaar. Niet alleen nu op migratie, maar ook op stikstof. De aanpak van armoede lag allemaal stil. En daarom was het onvermijdelijk dat ze vielen. Lilian Marijnissen van de SP vindt de val van het kabinet logisch. Ik denk dat eigenlijk iedereen al wel aanvoelde dat dit kabinet al klaar was. Ze zijn er nu zelf ook uit. Adje Kuiken van de PvdA sluit zich daarbij aan, maar vindt de wijze waarop beschamend. Maar ik vind het wel tamelijk bedroevend naar welke spelshow we de afgelopen dagen hebben zitten kijken. De PVV is volgens leider Geert Wilders klaar voor verkiezingen. Wij zijn er klaar voor. We hebben een goede, stabiele fractie en we hebben zin in verkiezingen. Ook Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging zegt klaar te zijn. Wij hoeven ons geen zorgen te maken over onze campagne. Alle spandoeken die liggen nog in de schuren, die kunnen morgen weer in de weilanden staan. Voor de val van het kabinet was er nog een meevaller voor dat kabinet. De rechter oordeelde dat het aantal vluchten op Schiphol mag worden teruggebracht tot 460.000. RTL Nieuws interviewde een omwonende en dan wordt meteen duidelijk waarom hij blij is. Vlag mag wel uit, hè? Super. Eindelijk gelukt. KLM en andere luchtvaartmaatschappijen hadden de zaak aangespannen omdat dit slecht zou zijn voor de Nederlandse economie. Nonsens, vindt deze man. Die groei waarvan die dan maar aangenomen wordt dat die goed is voor Nederland, maar waarbij inmiddels blijkt dat die eigenlijk alleen maar goed is voor de KLM en een paar luchtvaartmaatschappijen. Ja, we gaan naar Den Haag, naar Wilma Borgman. En die gaat direct door naar Carola Schouten, de vicepremier van de ChristenUnie. Maatregelen die erop gericht zijn ook om te zien hoe we ook de grote instroom kunnen indammen. Vooral voor de mensen die hier gewoon echt geen recht hebben op asiel. Daarin zijn wij ook ver gegaan, ook in maatregelen. Ook in zaken die, waar het voor ons ook niet makkelijk is. Maar die ook nodig zijn om te zorgen dat we ook daar echt wel ook stappen zetten. Juist om ruimte te bieden voor de mensen die wel recht hebben op onze opvang, onze humane opvang, op het moment dat ze uit een oorlogssituatie komen. En het is niet gelukt en ik voel die verantwoordelijkheid heel zwaar. Bent u overvraagd? Nou, overvraagd. Wij hebben steeds gezocht naar mogelijkheden om te kijken hoe we hier met elkaar uit kunnen komen. En dat is ook onze taak. Er zijn in dit land veel vraagstukken. Veel vraagstukken die ook op een antwoord en ook op onze keuzes vragen. En tegelijkertijd heb je ook verschillen tussen partijen en ook verschillen in opvattingen en ook in zaken, in waarden die je deelt of waar je waar dat verschilt. En we hebben juist steeds gezocht ook naar alles wat we kunnen doen om dat bij elkaar te brengen. Waarin zit uw emotie precies? Omdat ik het een grote verantwoordelijkheid vind, als wij een keuze maken om te stoppen, dat het met een kabinet dat het niet meer verder kan. Verwijt u Rutte iets? We zijn er gewoon met elkaar niet uitgekomen. Maar er wordt ook over hem gezegd dat hij er heel stevig in ging. Ja, dat is ook zo. We hebben gewoon, we spreken natuurlijk al langer met elkaar. En tegelijkertijd is hier ook de discussie de afgelopen week natuurlijk heel intensief gevoerd. Ook met elkaar. Waarin we steeds zochten aan de ene kant zorgen dat we ook maatregelen nemen om de mensen die hier echt geen plek nodig hebben, om die ook sneller terug te laten keren. En aan de andere kant de mensen die wel onze steun en onze hulp nodig hebben om die een plek te kunnen geven. Maar was u er wel uitgekomen als hij er minder hard in was gegaan, als hij minder fel was geweest? Nou, dat gaat niet over de toon. Uiteindelijk gaat het om principes. Nou ja, over wat u zei. Nou ja, om politieke opvattingen die je dan hebt. Maar niet zozeer alleen opvattingen. Dit zijn ook gewoon ook waardes die een partij heeft. En een andere partij legt nadruk op andere waardes. Maar dat wist u toch van tevoren, voordat u aan dit kabinet begon? Ja, daarom zijn we ook zo lang doorgegaan om te kijken hoe we daar met elkaar uit konden komen. Maar het feit dat mensen hier komen en onze hulp echt nodig hebben, en dat die dat ook kunnen gewoon met hun gezin, dat is dus gewoon met je kinderen, dat is voor ons ook echt een kernwaarde. Het gezin is voor ons belangrijk. En daar hebben we ook steeds op gewezen. Daar zijn we ook steeds helder over geweest. En uiteindelijk constateer je dat dan niet bij elkaar kan komen. Er wordt gezegd dat u de stekker uit het kabinet heeft getrokken. Klopt dat? Nee, ja, we hebben gewoon met elkaar geconstateerd dat dus verschillende opvattingen daar niet bij elkaar zijn te brengen. En dat gaat echt over zaken waar je zelf dat heel diep voelt. En dat je daar dus uiteindelijk ook keuzes hebt te maken met elkaar. Maar die moet je ook echt wel kunnen meemaken. Maar was u uiteindelijk degene die zei, we gaan niet verder? We hebben gewoon over maatregelen gesproken. We hebben maar was u degene die zei, wij willen dit niet meer? Maar zo hebben we dat helemaal niet besproken. Uiteindelijk is dit, ga je met elkaar kijken wat je kunt dragen aan maatregelen die er voorgesteld zijn. En wij hebben helder aangegeven wat wij kunnen dragen aan maatregelen. En ook welke maatregelen dat niet zijn. En wist u dat al voordat u naar binnen ging? Wij hebben, zoals u weet, was er nog een laatste voorstel ook van staatssecretaris Van den Burg. Dat hebben wij ook vanmiddag gekregen, dat hebben we besproken. We hebben met elkaar ook gezegd van in het totaal der dingen wat daar ligt, wat is daar allemaal nog draaglijk voor ons? En dat hebben wij hier vanmiddag ook teruggelegd en gezegd, deze maatregelen kunnen we allemaal wel nemen. Maar er zijn ook partijen die andere maatregelen willen, die voor ons dan één stap te ver gaan. Dus u wist het al voordat u naar binnen ging? Nee, maar dan uiteindelijk praat je met elkaar om te kijken of je daar met elkaar kunt uitkomen. En dat is niet gelukt. Hoe fel was Rutte? Waar moeten we aan denken? Ja, weet je, dat gaat. Het zijn een beetje die vragen over. Ik kreeg vanmiddag vragen, hoe was de toon? Weet je, uiteindelijk gaat het altijd over de inhoud. En dat je met elkaar zoekt of je overeenstemming kunt bereiken op onderdelen die voor iedereen heel wezenlijk zijn. Maar bent u verbaasd over het proces van de afgelopen week, hoe dat is gegaan? Nou ja, we wisten ook wel dat er deze discussie was wel langer. Het was op enig moment lag er wel een deadline die, ja, niet voor mij. Maandag, hè? Van Rutte daarmee. Nou ja, dus wij hebben steeds gezegd, het is niet zo dat wij nu per se een deadline willen hebben met elkaar. Maar als er mensen zijn die dat willen, dan gaan we daar ook weer over in gesprek met elkaar. Ik was enigszins verbaasd wel over hoe het op woensdag ging. We hebben daar donderdag weer goede gesprekken, inhoudelijke gesprekken ook over kunnen voeren. En uiteindelijk gaat het daarom. Ligt het dat wat je hebt met elkaar, wat je aan maatregelen, enerzijds om de instroom echt te beperken, maar anderzijds altijd ruimte bieden voor mensen die onze steun nodig hebben en dan ook met hun kinderen. Dat was voor ons steeds de weging. Maar is dat dan verbaasd dat u nog met VVD in een kabinet stappen? Ik heb nu even vier vragen. Zou u nog met de VVD maandag extra eisen hebben gesteld? Zojuist in de persconferentie zegt Rutte, ik ben maandag helemaal niet met extra eisen gekomen. Hoe ervaart u dat? Nou, het werd wat op scherper gezet over wat daar dan. Of daar ruimte zat of niet. Nogmaals, dat werd in die week wel steeds scherper. Ja. Maar is de VVD dan met een extra eis gekomen? Nou, extra eis. Ze hebben gewoon meer duidelijk gemaakt over van dit is wat voor ons heel belangrijk is. U zit al 5 jaar met Rutte in het kabinet. Heeft u hem ooit zo stevig in een discussie gezien in die 5 jaar tijd? Ja, ik heb hem wel eens wat ook stevig meegemaakt. Ja, zeker ook informatieproces. Ja. Steviger dan afgelopen week? Weet je, dat zijn altijd momenten die gewoon de ene keer steviger zijn dan de andere keer. Dus daar zit het hem niet in. Maar het is uiteindelijk gewoon vooral dat je met elkaar constateert uiteindelijk dat het niet gaat. En die verantwoordelijkheid voel ik zwaar. Ja, even een vraagje daarover. Want bent u niet te principieel? Want nu ligt het bestuur plat. De problemen worden niet aangepakt zolang de campagnes duren, de formatie. Ik bedoel, kunt u dit in Nederland wel aandoen? En daarom zoek je ook met elkaar heel lang wat je kunt doen. Dit doe je niet lichtvaardig. Dit is een proces waar je echt met zoveel voorstellen, ook wij hebben steeds voorstellen gedaan om te kijken of het op deze manier kon of op de andere manier kon. Dus dit is niet een lichtvaardig besluit. En tegelijkertijd is het feit dat iemand die uit een oorlogssituatie komt, dat hij ook zijn kinderen hier naartoe kan brengen, is dat voor ons zo belangrijk. En daar zijn wij nooit onduidelijk over geweest. En als dat niet bij elkaar komt, dan moet je dat ook gaan wegen met elkaar. Ja, zou jullie dan nog VVD in een kabinet stappen hierna? Oh, dat weet ik helemaal niet. Ik bedoel, dit is nu, wij zijn nu. Nu sta ik hier nog met een zwaar gemoed, omdat het niet is gelukt. En omdat ik ook die verantwoordelijkheid heel erg voel. En wat hierna komt, dat weet ik nog even niet. Klinkt alsof we door willen. Bent u weer beschikbaar voor de lijst van de verkiezingen? Ik heb wel eens gezegd, ik zit nu ruim 12,5 jaar in de actieve politiek. Dus ik ga nu vanavond geen keuze maken, als u het niet erg vindt. Maar die lengte die weeg ik wel mee, ook in mijn besluit. Klinkt toch een beetje. Het is nog vers allemaal. Het is nog vers allemaal. Dat kun je merken bij Carola Schouten, die met een zwaar gemoed inderdaad hier voor de pers staat. Die zegt dat de ChristenUnie ver is gegaan. Dat ze bereid waren om veel te geven om dit kabinet overeind te houden. Maar dat het uiteindelijk niet genoemd was. Ze wil niet met de vinger wijzen, wil niet zeggen zeggen dat een van de partijen uiteindelijk haar heeft gedwongen om over een grens te gaan. Maar het is wel duidelijk dat het de ChristenUnie zwaar is gevallen, deze onderhandelingen. Dat het een bijzondere week is geweest, waarin zij ook zegt dat het in de afgelopen week de spanning steeds verder opliep. En dat de discussie die al langer gaande was, uiteindelijk op een punt kwam dat men moest concluderen dat het zo niet verder kwam. Dat was de Carola Schouten, inderdaad, van de ChristenUnie. Het wachten is nu op Wopke Hoekstra van het CDA. Normaal gesproken volgen die elkaar vrij snel op in dit soort gevallen. Maar nu kijken we toch nog even naar een lege hal. De CDA-leider, die het ongetwijfeld ook moeilijk mee zal hebben, want... Ja. Het was nou niet helemaal de bedoeling dat het CDA al zo snel voor verkiezingen zou komen te staan. Nee, we zagen eerder Pieter Heerma, hè, Lars. En die maakte echt een wat ontgoochelde indruk. Hè? Nou, sterker nog, die nam hele zware woorden in de mond. Die noemde het roekeloze politiek en die noemde het zogenaamd verantwoordelijk. En die wees toch echt wel degelijk met een vinger. En die vinger die wees richting de VVD en richting Mark Rutte. Carola Schouten begon ook al over de deadline. Hè, de deadline die ineens begin deze week werd gesteld, waardoor iedereen in Den Haag, inclusief wij, ook wakker werden en dachten, wat gebeurt hier? Hier wordt het dan werkelijk zo op scherp gezet. Er was een ongeloof in Den Haag. Van zou de VVD dan werkelijk bereid zijn om deze week zo hard het zo hard te spelen? Nou, dat blijkt dus inderdaad. En dat gaan we wellicht ook horen van vicepremier Wopke Hoekstra. Want die is nu aan het woord. Zeer teleurstellend vind. Onnodig. En eerlijk gezegd aan de mensen in het land ook niet uit te leggen. Waarom onnodig? Omdat we natuurlijk weten dat er grote verschillen zijn tussen deze vier partijen. Dat is ook geen geheim. En tegelijkertijd heeft Nederland een enorm probleem op het gebied van migratie. Er zijn vorig jaar 228.000 mensen netto bijgekomen. Dat overvraagt de spankracht van de samenleving. En ik vind dat je als politiek geroepen bent, als kabinet geroepen bent, om problemen dan op te lossen. En dat je echt tot voorbij het uiterste moet gaan om dat ook met elkaar op te lossen. Zegt u met zoveel woorden, wij waren wel bereid nog een extra stap te zetten, maar anderen niet? Nou, weet u, wat ik vind is dat je als kabinet bij zo'n probleem de verantwoordelijkheid hebt om het op te lossen. En ik heb er daarom bij de collega's ook op aangedrongen om te kijken wat wel mogelijk was. Want ja, er is een heleboel gebeurd. En ik dacht dat het ook mogelijk zou moeten zijn om eruit te komen. En dat staat ook los van deze vier partijen. Wat Nederland van ons verwacht is dat je zo'n probleem, wat zo pregnant in onze samenleving aanwezig is, dat wij dat oplossen. En de harde realiteit is dat de problemen ook deze zomer op het gebied van migratie groter in plaats van kleiner zullen worden. Dat de andere grote problemen die daar liggen, dat die ook groter in plaats van kleiner zullen worden. Dat vind ik teleurstellend en ook aan de mensen in het land niet uit te leggen. Vindt u het ook onverantwoord? Nou, ik vind in ieder geval dat het de moeite waard zou zijn geweest om te kijken of er toch wel uit te komen zou zijn. Omdat we een heleboel meters hebben gemaakt. En ja, er zijn hele grote verschillen tussen deze partijen. En tegelijkertijd, ik noem nog een keer dat getal, 228.000 mensen die er vorig jaar netto zijn bijgekomen. Op een land wat vier keer zo dicht bevolkt is als het gemiddelde van Europa. Dat overvraagt de spankracht van onze samenleving. Dus je moet daar wat aan proberen te doen met elkaar. U zegt onnodig. Heeft de regisseur van dit proces, de premier, zijn werk niet goed gedaan? Nou, hij heeft daar zelf ook net wat over gezegd. En wat ik erover zou willen zeggen is dat dat in het proces natuurlijk evident niet geholpen heeft. Maar uiteindelijk gaat die discussie, die gaat over de inhoud. En die gaat erover, ben je nou met elkaar in staat om bij zo'n probleem tot oplossingen te komen? Dan kan je zeggen, joh, we komen er niet uit en we houden ermee op. Maar je hebt een grote verantwoordelijkheid op het gebied van stabiliteit. Je hebt een grote verantwoordelijkheid om een probleem zoals migratie aan te pakken. Maar daarachter gaat nog een hele rij aan problemen schuil. En die gaan nu toch een beetje op de lange baan geschoven worden. Als die regisseur van dat proces nou de vragende partij is, dan heb je toch gewoon een probleem in zo'n discussie? Dat moet u nog even verduidelijken. Nou, de regisseur, de premier, was de vragende partij. Die wilde iets van de anderen hebben. Hij had er toch boven de partijen moeten staan? Ja, wat ik er net over heb gezegd is dat op die woensdagavond niet geholpen heeft. En dat tegelijkertijd je daar met elkaar zit om eruit te komen op het gebied van de inhoud. En ja, ook als CDA stonden wij maatregelen voor die ons nog meer grip op het gebied van migratie zouden opleveren. Die zouden zorgen dat we, hoe lastig dat ook is, wat doen aan dat probleem. Waarom? A, omdat de spankracht van de samenleving overstijgt. Maar B, omdat dit ook niet humaan is. We hebben een situatie waarin mensen in het gras slapen in Ter Apel, waarin mensen zijn overgeleverd aan mensensmokkelaars. Dat is niet humaan. Dat kan zo niet verder. Uw partijgenoot, de heer Heerma, die noemde Rutte bijna roekeloos. Deelt u die mening? Nou, wat ik net zei, ik denk dat die opmerking in het proces, die stap in het proces niet geholpen heeft. Maar mijn overtuiging is dat je uiteindelijk daar met z'n allen ook overheen moet stappen. En dat je een belangrijke verantwoordelijkheid hebt. Zeker als je in de treinzaal zit, om er voor het land, omwille van het land, uit te komen. En dat je daar ook partijbelangen moet proberen te overstijgen. Gaat u door als CDA-lijsttrekker? Ja, weet u, we hebben nu vanavond hebben we dit met elkaar meegemaakt. Dit is echt iets wat je samen bespreekt met de partijen, overigens ook met familie. Dus wat ik daarover in mijn hoofd heb, dat is niet om. Wat ik erover in mijn hoofd heb, is niet iets om nu op deze plek vanavond met u te delen. Hoe teleurstellend ook. Op hoeveel zetels denkt u dat het CDA kan rekenen? We zijn nu bezig met. Nogmaals, een avond waarvan ik vind dat hij zich heel, heel lastig aan Nederland laat uitleggen. Omdat er een grote verantwoordelijkheid op ons rust, op de inhoud en gewoon het oplossen van de problemen van de mensen in het land. Wat is nu dit voor het perspectief voor de boeren? Ja, we hebben het nu even over een ander onderwerp. Wie verwijt u wat in dit hele proces? Nou, ik vind dat er een zware verantwoordelijkheid, even los van al het zwarte pieten, dat er een zware verantwoordelijkheid rust op elk van de partijen in een coalitie om ook over je eigen schaduw heen te springen. En dat zo'n probleem, wat nu groter in plaats van kleiner zou worden, dat de mensen in het land gewoon van ons mogen verwachten dat we dat oplossen. Maar wie is er dan uiteindelijk niet over zijn eigen schaduw heen gesprongen? Bent u dat? Is de heer Rutte dat? Mevrouw Schouten? Ik vind dat we een heel eind zijn gekomen en dat er meer gevraagd had mogen worden van allen aan tafel. Ik denk ook dat het mogelijk zou zijn geweest. Maar nogmaals, je doet dat dan omdat je vindt dat het probleem zo groot is dat Nederland mag verwachten van ons dat we dat oplossen. Ik ga het hierbij laten. Dat was Wopke Hoekstra, die van alle drie vicepremiers die we vandaag gehoord hebben, toch wel de hardste woorden sprak. Hij zei, het is onnodig, deze val, en het is aan het land niet uit te leggen. Hij kwam met de argumentatie dat juist omdat het migratieprobleem zo groot is, het ook aan de politiek en aan deze vier partijen was om eruit te komen met elkaar, zodat de problemen ook opgelost konden worden. En je merkt aan Wopke Hoekstra dat de woede en de deceptie bij het CDA op dit moment het grootst is van al die vier partijen, omdat zij ook wel weten dat ze er niet goed voor staan op dit moment en dat het absoluut niet in hun belang is dat we vervroegd naar de stembus gaan. Ja, en Wilma Rutte die gaf eerder ook een persconferentie. Er is veel te doen over zijn optreden deze week. Je hoort iedereen refereren naar die woensdagavond, de deadline. Wat was Rutte's verhaal? Ja, de deadline was eigenlijk van eerder deze week. De deadline was gesteld door Sophie Hermans. Ik zie trouwens in mijn oog ook Erik van den Burg, de staatssecretaris. Volgens mij moeten we daar ook even naar luisteren. Ja. In de Vicentpees. Ja. Hoe gaat het met de handen voor het gezicht? Nou, het was gewoon vrij intensief de afgelopen maanden en zeker de afgelopen dagen. Ik vind het vooral heel erg vervelend voor al die mensen in gemeentes, bij de kerken, bij het COA, bij de IND. Al die vrijwilligers die zich inzetten om voldoende opvangplekken te regelen, te zorgen dat we de asielprocedure op orde hebben. Dat we die geen asieldeal kunnen bieden. Iets wat ik ook beloofd had. Ik ga dit weekend even wat hardlopen en wat wandelen. En dan maandag weer gewoon aan de slag. U ziet er geëmotioneerd uit, klopt dat? Nou ja, het is natuurlijk gewoon heftig geweest de afgelopen tijd. En ik heb gewoon mensen beloofd dat ik mijn hart zou inzetten voor ze. Dat heb ik ook gewoon gedaan. En dan is het balen dat er geen akkoord ligt, want dat had ik ze wel beloofd. Is er uw partijleider iets te verwijten? Zoals u de andere mensen ook hebt horen zeggen, er is door alle vier de partijen is er hard onderhandeld. En er was een onoverbrugbare kloof tussen de verschillende partijen. Ik blijf op dit moment gewoon weg bij de partijpolitiek. Dat mag u aan de partijleiders vragen. Ik sta hier op dit moment in het kader van asiel en ga maandag weer gewoon aan de bak. Zowel met het vinden van opvangplekken als met gesprekken in het buitenland om ook terugkeer te regelen. Helpt dit de aanpak? Ja, natuurlijk ben ik teleurgesteld. Gewoon in eerste instantie omdat ik het gewoon de gemeentes, de provincies en al die mensen die zich hard inzetten, ook op mijn eigen ministerie, daar is heel erg hard gewerkt de afgelopen tijd. Ja, dan wil je het ook met een resultaat afsluiten. Is de spreidingswet nu van tafel? Geen idee, dat is aan de Kamer. De Kamer gaat nu bepalen wat ze gaan doen. Ik ga gewoon maandag weer aan de slag. Hoe gaan we nu toch door te krijgen? Natuurlijk, ik heb die spreidingswet heel erg hard nodig. En ik hoop dat een grote Kamermeerderheid zegt... we willen deze wet toch behandelen. Zowel in de Tweede als in de Eerste Kamer. Maar het is niet meer aan mij. Dat is echt aan de... in eerste instantie Tweede Kamer. Wat gaan we nou zien in Ter Apel? Daar stond Erik van den Burg, de staatssecretaris... over wiens beleidsterrein vanavond het kabinet Rutte 4 is gevallen... met tranen in zijn ogen en een dichtgeknepen stem. Want er is zo keihard gewerkt... en het heeft allemaal niet zoveel zin gehad uiteindelijk... om een compromis te bereiken. Nou, dat was vervolgens de vraag of hij zijn partijleider iets verwijt. Partijleider Mark Rutte natuurlijk, die... deze week de boel op scherp heeft gezet. Rutte zelf heeft vanavond ook een verklaring afgelegd... als demissionair premier om uit te leggen... waarom het kabinet er niet in geslaagd is om een compromis te vinden. Het is geen geheim dat de coalitiepartners... heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken... dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Ik stuur uiteraard die ontslagaanvraag ook in kopie aan de Tweede Kamer. Ik heb de koning eerder vandaag op de hoogte gehouden van de politieke ontwikkelingen en zal hem ook morgen bijpraten en uitleggen wat er precies gebeurd is. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp. Zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp... niet tot overeenstemming kunnen komen... hebben we ons in de ministerraad moeten beraden... over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld... dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig. Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit... waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de vier partijen demissionair. Ja, het kabinet is demissionair geworden, zei premier Rutte een klein uurtje geleden. Die conclusie hebben ze getrokken vanavond na het beraad in de Treffenzaal. We hoorden natuurlijk eigenlijk verschillende partijleiders, fractievoorzitters die we net hoorden zeggen, we waren er bijna. Hè. We hebben grote stappen kunnen zetten. Kaag zei bijvoorbeeld ook in het licht van de haven, zei ze eigenlijk, zijn we ongeveer gesneuveld. Ik krijg wel het gevoel dat behalve Rutte iedereen dacht, we hadden dit kunnen lijmen. Nou, ik denk dat ze daar bij de ChristenUnie toch ook wel wat anders over denken, hoor. Want wat er op tafel lag, een beperking van het recht op gezinshereniging, want het gaat allemaal over die twee statussen die op tafel lagen. De A-status en een B-status. En de verschillende rechten die beide statussen meebrachten... als het over het recht op gezinshereniging ging. Het inperken van gezinshereniging überhaupt... was voor de ChristenUnie een brug te ver. Terwijl de VVD dat nou juist nodig had, vonden zij... om de migratiestroom in te dammen. Dus ik weet eigenlijk niet zo goed of het nou waar is... dat ze heel dicht bij een akkoord waren. Wat wel waar is, is dat ze natuurlijk... niet alleen over asiel bezig waren. Ze waren over het hele spectrum van migratie in gesprek. En dan gaat het ook over studiemigratie, over migranten die voor de liefde hier naartoe komen, over arbeidsmigratie. Over die drie blokken, daar waren ze wel heel ver. Alleen dat laatste blok, het blok aan het been, om het maar zo te zeggen, dat asiel, ja, daar kwamen ze dus niet uit. Ja. En is er nog iets te zeggen over hoe nu verder... Nou, wat we in ieder geval weten is dat er inderdaad maandag een Kamerdebat zal zijn. Dat is inmiddels al besloten. Normaal gesproken zijn dat soort debatten altijd midden in de week. Maar omdat premier Rutte komende week naar een NAVO-top moet in Vilnius... is er besloten om voor deze keer op maandag te vergaderen. Dat is sowieso mogelijk, omdat het een reces voor de Kamer begonnen is. En daar zal het verder gaan. Daar zal allereerst inderdaad premier Rutte moeten verdedigen... waarom het niet mogelijk was om verder te gaan. En als je je oor even te luisteren legt, niet alleen bij de oppositie, maar ook bij de coalitie, dan zijn er toch wel een hoop vragen aan hem gericht. En dan waar ze vanavond in ieder geval nog niet met de vinger willen wijzen, de vier mensen die we zojuist gehoord hebben, de premier zelf en de drie vicepremiers, verwacht ik eerlijk gezegd in dat debat dat vanuit, in ieder geval het CDA, dat kunnen we wel opmaken, de vinger toch wel heel stevig gaat richting de premier, omdat in zijn rol hij er niet alles aan gedaan heeft om volgens Wopke Hoekstra, de partijleider, en Pieter Heerma, de fractievoorzitter, om dit proces tot een goed einde te brengen. En je hoort ook dat ze vinden dat de plotselinge eis van de VVD uit de lucht kwam vallen, terwijl ze bij de VVD juist zeggen, nou, iedereen die ons gevolgd heeft, iedereen die de discussie in onze partij gevolgd heeft, die we al maanden aan het voeren zijn over het belang van het terugdringen van de instroomcijfers, die kan hier onmogelijk door verrast zijn. En sterker nog, ze zeggen ook dat mensen die een beetje hebben opgelet ook niet verrast kunnen zijn door de deadline die deze week ineens werd gesteld door de VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans. Want die had toch op het congres al tegen Rutte gezegd, Mark, schiet op. Die had in de Tweede Kamer al een keer gezegd dat ze het niet langer vriendelijk wil vragen, maar dat er nu echt wat ging gebeuren. En ze zeggen daar dat wij echt voor de zomervakantie van het kabinet die volgende week begint, resultaat wilden zien. Dat kan niemand verrast hebben. Nee, maar wat daarbij wel opvalt en wat daarbij niet helpt, is dat het CDA de VVD daarin niet steunt. Het is nou niet zo dat de CDA de afgelopen jaren bekend staat als een partij die heel ruimhartig wil omgaan met het migratieprobleem in Nederland. Sterker nog, we horen daar ook teksten over quota. Ze willen ook kijken naar een beperking van de instroom. Vinden dat ontzettend belangrijk. Kwamen zelf met het voorstel van een twee-status opnieuw. Dus het is een partij die niet uit verdachte hoek komt als het gaat om migratie. En als zij de VVD verwijten dat het niet tot een oplossing wilde komen, terwijl het CDA dat nog wel zag dat het mogelijk was, ja, dan wordt het voor de VVD wel erg moeilijk om vol te houden dat er iets onredelijks op tafel lag. Ja, we gaan volgende week daar meer over horen. Nu heel erg veel dank aan Wilma Borgman, Lars Geerts, na deze hele lange dag. Het is nog geen reces, maar nu even rust. Dank jullie wel. We gaan door naar Tom van der Meer. Hij is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam. Goedenavond, Tom van der Meer. Goedenavond. Ja, we zaten net midden op de Haagse realiteit. U kijkt met iets meer afstand. Wat heeft u vandaag gezien? Ik zie vooral een ongeluk in slow motion. Eigenlijk een ongeluk dat zich al 2 jaar geleden bij de campagne begon aan te kondigen. We hebben nu te maken gehad met 12 jaar brede middenkabinetten, waarin partijen in het brede midden samen moesten gaan regeren. Op een wijze die niet heel erg veel richting gaf aan het beleid, waar niet een gezamenlijk groots idee achter kon zitten. Waarbij ook inherent al de spanningen tussen die partijen aanwezig waren. En dit is een gevolg geweest van hoe nu ook een reeks campagnes op elkaar zijn gevolgd, waarin in verkiezingscampagnes kiezers niet echt keus is geboden voor een daaropvolgende regeringscoalitie. En waarom leidt dat dan tot zo'n voortijdig geval van een kabinet? Nou, het leidt tot een kabinet dat niet een heel duidelijke missie heeft. Niet duidelijk een gemeenschappelijke basis heeft van oké, dit is nou de kern waar dit kabinet zich op kan vinden. Maar je zou toch kunnen zeggen, er liggen ongelooflijk grote problemen. He, het zou natuurlijk een vanzelfsprekende missie kunnen zijn dat daarin een oplossing wordt geboden. Denk aan klimaatverandering, stikstof. Zeker, maar de vraag is natuurlijk wel niet alleen een probleem oplossen, maar het is ook het richting daaraan geven. In welke richting wil je het probleem oplossen? En dat is waar de politiek uiteindelijk over gaat. En er zijn een aantal thema's hier aan te wijzen. Waar je ziet dat dit kabinet het eigenlijk van meet af aan heel moeilijk mee heeft gehad. En het zijn niet alleen de pragmatische zaken, zoals het Groninger gas, zoals toeslagenschandaal, maar ook de meer inhoudelijke vraagstukken, zoals die rond stikstof en dus rond migratie. Daar zit niet een heel duidelijke gemeenschappelijke basis in. En dat de basis van dit probleem ligt dus in het verleden. Als je kijkt naar de verkiezingscampagne, dan werd er eigenlijk niet een richting aangegeven door de grote partijen in het midden. Er werd niet gezegd, we willen eigenlijk een centrum-links of een centrum-rechts kabinet. Nee, alle opties bleven op tafel liggen. Dus er lag niet echt keus voor bij de kiezers. Maar dit is ook een zorg die ik heb nu naar de toekomst toe. Want wat er inmiddels gebeurd is, er ligt niet een heel evidente alternatieve meerderheid nu op tafel. En dat is de grote uitdaging van, ja, dit kabinet kan nu stoppen. Maar welk alternatief ligt er voor ons? Er is een grote verandering geweest onder kiezers, maar ook onder politieke partijen een jaar of 5 geleden. Voorheen hadden we 2 blokken van partijen, links en rechts, plat gezegd. Rechts iets groter dan links. Maar dat rechterblok is eigenlijk in 2 uiteengevallen. Je hebt meer een centrum- of centrumrechtsblok, CDA-VVD. En je hebt een radicaal rechtsblok, PVV, Forum. En dan heb je nu BBB die daar misschien weer tussenin zit. Maar voor de formatie van een meerderheidskabinet heb je steeds vaker nodig dat je partijen uit 2 verschillende blokken bij elkaar zet. En dat levert inherente spanning op, want die willen inherent verschillende zaken. En dat is dus heel moeilijk om zo'n coalitie te vormen en bij elkaar te houden met een groter afbreukrisico. En het is niet heel evident, zeker naar wat er vandaag gebeurd is met een CDA die duidelijk boos is, met een D66 en ChristenUnie die op dit cruciale thema moeite zullen hebben om weer met VVD te gaan formeren, met een BBB die heeft aangegeven, we gaan niet met Rutte. is het niet heel erg duidelijk van wat kan hierna nu als alternatieve optie op tafel liggen. Ja. Ik denk dat partijen daar in het brede midden aan moeten werken. Ja. U schreef eerder het boek Niet de kiezer is gek. Die kiezer die moet nu weer naar de stembus. Wat verwacht u van die stembusgang? Want u schetst net al, er is een heel ingewikkeld speelveld ontstaan. Ja, dat gaat afhangen dus van wat partijen weten aan te bieden. Dat ingewikkelde speelveld ontstaat nou juist wanneer politieke partijen niet heel heldere alternatieven weten te bieden. Want dan gaan kiezers op zoek naar alternatieven. En die vinden ze bij nieuwe partijen. Of die vinden ze aan de flanken. Dus die partijen die zullen gezamenlijk alternatieven moeten bieden waar de kiezers op kunnen gaan stemmen. Kiezers laten zich graag leiden door duidelijke programma's, duidelijke statements. Maar het moet wel worden aangeboden. En wat we in plaats daarvan hebben gezien, de laatste paar verkiezingen waren heel vaak leiderschapsverkiezingen. Wie zou de volgende premier worden? Dat Rutte was dan de zittende premier. En bij de vorige verkiezingen De Jonge in eerste instantie. En Kaag, die lanceerde zichzelf als premierskandidaat. Ja, dat worden dan tamelijk lege verkiezingen. En het is dus de vraag of dit de komende keer weer gaat gebeuren. Is bij de komende verkiezing weer het idee dat alle partijen in het midden zichzelf kandideren als nee, wij gaan de volgende premier leveren. Dan wordt het weer een lege campagne die geen richting geeft, juist aan dit soort cruciale vraagstukken. Oké, dank u wel, Tom van der Meer. We gaan naar Henk Kamp, VVD-kopstuk, onder meer oud-minister van Economie, Sociale Zaken en Defensie. Meneer Kamp, goedenavond. Goedenavond. Ja, er heerst eigenlijk best veel verbijstering over de val van het kabinet. Bent u ook zo verbijsterd? Nee, ik vind het natuurlijk wel jammer, want als je zo'n verdeeld politiek landschap hebt als wij in Nederland, met 20 verschillende fracties in de Tweede Kamer, ja, dan is het moeilijk om daar een stabiel kabinet uit te halen. En 4 constructieve partijen die wilden met elkaar samenwerken. En ja, dat was ook eigenlijk de enige oplossing die er na de vorige verkiezingen was. Ja, deelt u de zorg van deelt u de zorg die Tom van der Meer net formuleerde? Hè? Die zei eigenlijk is het bijna onmogelijk geworden om een brede coalitie te vinden met ook nog een gedeelde missie. Ja, we zullen zien hoe dat na de volgende verkiezingen uitpakt. Het is zo dat je natuurlijk voor jezelf de overtuiging hebt dat de allerbelangrijkste problemen in de samenleving, dat die opgelost moeten worden door zijn kabinet. En de Rutte voelt dat ook heel sterk. Die is er zeer van overtuigd dat het noodzakelijk was, dringend noodzakelijk was om te zorgen dat we dat migratievraagstuk onder controle kregen. Hij heeft heel erg zijn best gedaan om dat in het kabinet voor elkaar te krijgen. Ik denk dat waar hij eerder deze week mee kwam, dat het ook een poging van hem is geweest om uiteindelijk toch een pakket te krijgen wat voor hem, voor de VVD, acceptabel zou zijn. En het is heel jammer dat het niet gelukt is, maar hij heeft daar, zoals hij dat de afgelopen bijna 13 jaar steeds heeft gedaan, zijn uiterste best voor gedaan om de tegenstellingen te overbruggen en het in het kabinet toch weer eens te worden. Ja, maar u zegt, hij heeft alles gedaan om de tegenstellingen te overbruggen. We weten natuurlijk niet wat er precies is gebeurd, hè, aan het Binnenhof. Maar wat hier opvallend was, is dat Rutte natuurlijk doorgaans de dealmaker is. Degene die de compromissen smeet, die de partijen bij elkaar brengt. Dat is zijn grote kracht. Maar de gesprekken vandaag hierover werden gedaan door geleid door Dilan Yeşilgöz. Waarom niet door Rutte zelf? Ja, Mark Rutte die leidt ontzettend veel besprekingen en gesprekken. Dus dat hij doet wat hij kan. Maar dit waren de cruciale besprekingen. Zeker, maar ook die cruciale besprekingen. Iedere keer of het over het landbouwakkoord gaat, of het gaat hier over asiel. Iedere keer als het nodig is, dan is hij erbij en dan doet hij zijn best om tot oplossingen te komen. Maar we moeten ons realiseren dat dat probleem van de ongecontroleerde immigratie, dat dat echt ook naar het gevoel, naar de overtuiging van Mark Rutte opgelost zou moeten worden door dit kabinet. En hij heeft gekeken wat er uiteindelijk uitkwam. En hij dacht, ja, dat is niet voldoende. Ik moet toch zorgen dat het wel voldoende wordt. En daar heeft hij een voorstel voor gedaan. Daar is later ook nog weer over verschillende varianten op dat voorstel is daarover gesproken. Maar het kabinet kon er niet eens worden. Ja, en de VVD kan denk ik niet in een kabinet blijven zitten waar dat grote probleem van de ongecontroleerde immigratie niet wordt aangepakt. Nee, goed. Het is duidelijk dat daar een enorm verschil van mening zit, dat wat voor de VVD een belangrijk onderwerp is. Maar u heeft natuurlijk wel veel vaker dit soort situaties meegemaakt. Hè? Dat een kabinet op onder spanning kwam te staan, dat er gelijmd moest worden. En hoe gaat het dan? Hoe wordt dan iemand aangezocht die de verzoening eigenlijk moet leiden? Hè? Is Dilan Yeşilgöz dan de logische keuze volgens u? Nou, zij heeft de afgelopen maanden dat reguliere wekelijkse overleg over het zoeken van oplossingen voor het immigratieprobleem, zij heeft dat geleid. Zij is minister van Justitie. Maar als er uiteindelijk op aankomt, dan moet Mark Rutte als premier en ook als politiek leider van de VVD moet hij toch de overtuiging hebben dat het voor elkaar komt. En daar heeft hij zijn best voor gedaan. Hij is ook met een voorstel gekomen. Ja, en als dat voorstel dan uiteindelijk niet ertoe leidt dat hij de overtuiging heeft van ja, hier kunnen we het probleem mee aanpakken. En ook de VVD, de Tweede Kamerfractie, heeft die overtuiging niet dat het daarmee opgelost is. Ja, dan heeft het ook geen zin om een kabinet in stand te laten wat het grootste, meest actuele probleem wat we op dit moment hebben niet in staat is om dat goed aan te pakken. Nou, Rutte zei een maand geleden op het VVD-congres: dit land heeft zoveel grote problemen. Hè, dit kan zich geen politieke crisis veroorloven. Wat is er in die tussentijd veranderd? Nou, kijk, vorig jaar hebben we, ik geloof, 403.000 immigranten in Nederland gehad. Dat is gelijk aan de, dat is meer dan de bevolking van Utrecht. Het is de helft van de bevolking van Amsterdam. Ja, dat kan ons land niet aan. Als je praat over de problemen in de woningbouw, op de woningmarkt, dat wordt voor een heel groot deel veroorzaakt door de immigratie. Als je kijkt naar de problemen in het onderwijs in de grote steden in het westen van het land, heeft ook voor een groot deel met immigratie te maken. De problemen in de jeugdzorg, de jeugdopvang, daar is hetzelfde aan de hand. En als je nou ook het probleem van de immigratie, wat een onderliggend probleem is voor allerlei andere problemen, als je dat niet op kunt lossen, ja, dan verlies je eigenlijk je bestaansrecht als kabinet. En daarom dat er de afgelopen tijd ontzettend de best gedaan is om dat voor elkaar te krijgen. Dat is niet gelukt. En ik denk dat het, als het niet lukt, ja, dat het dan ook beter is dat het kabinet verdwijnt, dat er een ander kabinet komt na verkiezingen, waarbij de kiezers dan kunnen uitspreken hoe belangrijk ze dit vinden. Hoe belangrijk zij vinden dat die immigratie onder controle komt en wie zij denken dat daar de goede oplossing voor heeft. Ja, en wat denkt u? Dat Mark Rutte ook met de overtuiging van hoe het moet en hoe hij de verkiezingen in wil gaan, ja, dat hij daar weer naar voren zal komen. Ja, u bent een van de weinigen die ik vanavond heb gehoord die zegt: het is eigenlijk goed dat dit kabinet nu hierop is gevallen, want dit probleem moet worden opgelost. Hoe ziet u dat voor zich? Wat moet er in de toekomst gebeuren om dit wel op te lossen? Nou, ik vind dat het zinloos is om te blijven praten over de woningmarkt en over de onderwijs in de grote steden. En het gebrek aan leraren, dat je daar geen leraar kunt krijgen op de scholen waar kennelijk de problemen groot zijn. Ik vind dat het zinloos is om daarover te blijven praten terwijl je het onderliggende probleem niet aanpakt. En wat er moet gebeuren is dat je die immigratie naar Nederland die niet gecontroleerd is, dat je dat alsnog onder controle krijgt. Een groot onderdeel daarvan is de asielimmigratie. Je kunt niet alle problemen die in Syrië zijn en de problemen die er in vergelijkbare landen zijn, die kun je niet oplossen in Nederland. Je moet je ook voorstellen dat als er iemand uit Syrië weg wil, dat hij eerst naar Turkije gaat, dan naar Griekenland, Italië, komt hij in Oostenrijk, komt hij in Duitsland, dan komt hij in Nederland en dan vraagt hij hier asiel aan. Maar waren afspraken gemaakt in de Europese Unie dat het eerste land waar iemand veilig is, en daar moet asiel gevraagd worden. Ja, en die afspraken worden niet nagekomen. En als je dan uiteindelijk ziet wat de effecten voor Nederland daarvan zijn, dat die asielstroom niet onder controle is, ja, dan moet je een keer een grens stellen. Okay. En die is van de week aan de orde geweest. En die is voor u vandaag is die grens gesteld. Dank voor uw commentaar voor nu, Henk Kamp van de VVD. Dit is natuurlijk een uitgelezen dag voor een politieke column van Patrick Nederkoorn. Patrick Nederkoorn. Goedenavond, Patrick. Goedenavond, hoi. Ja, jij met jouw associatieve, disruptieve bril. Wat heb jij gezien vanavond? Ja, nou, ik heb heel veel gezien. Ik was bezig om een voorstelling te maken rondom Prinsjesdag en schrok me rot, want alles wat ik al bedacht had kon de prullenbak ongeveer in. Maar ik heb ook veel gedachten bij. Die heb ik in een column proberen te vatten. Die zal ik voordragen. En dat begon bij dat ik een tijdje geleden op Google de naam Rutte intikte. En de zoekmachine vulde dit automatisch aan tot Rutte 6. Ik schrok me kapot, maar ik zag toen daarna dat het een Romeinse 6 was. Er stond dus eigenlijk VI en het ging dus niet over Rutte 6, maar over Rutte's interview bij het programma Voetbal Insight. Want daar zat onze premier afgelopen maart naast een gast met een dildo op zijn hoofd. En Rutte vertelde daar dat hij geen maagd was, waarop de presentator van het programma hardop riep: applaus, dames en heren, hij heeft het gedaan. En ik zat daarnaar te kijken en ik vroeg me toen af: waar ligt de grens van deze man, van onze premier? iets wat ik wel vaker heb gedacht de afgelopen 12,5 jaar. Als hij onaangedaan en formeel reageerde op bijvoorbeeld feiten uit het toeslagenschandaal of de parlementaire enquête naar Groningen, of toen Artsen zonder Grenzen besloot om noodhulp te gaan leveren aan ons land en dat bij onze premier geen enkele schaamte leek te veroorzaken. Wie is toch die man die ons al 12,5 jaar leidt? Nou, vorige maand stond er in NRC een interview met voormalig CDA-senator Niek van Kesteren. En hij probeerde Rutte te schetsen. Hij zei dat hij Rutte vond lijken op lubbers. Ik citeer nu: ze lijken op elkaar in een bepaalde ruksigloze machtsoriëntatie. Ze kunnen zich volledig focussen op de macht. En hij zei ook, wat ze ook gemeen hebben, de gave dat mensen ze alles vergeven. Je hebt mensen die krijgen overal de schuld van, ook al hebben ze niks gedaan. En je hebt mensen die kunnen alles doen en dan hebben ze nog steeds geen probleem. En dat vond ik interessant, want dat is natuurlijk de volgende vraag. Waar ligt de grens van de mensen om hem heen? Met wie hij werkt. Af en toe zegt er iemand wel eens, hier scheiden onze wegen. Maar ja, zet Rutte op een fiets met een muts en een appeltje en ook de principes van anderen smelten als sneeuw voor de zon. Politiek verslaggever Joost Vullings die vergeleek Rutte ooit met een labrador. Dat vond ik een geweldig beeld. Hij zei, je kunt boos bij Rutte weglopen, maar dan komt hij kwispelend achter je aan, steekt zijn hoofd in je kruis en voor je het weet zit je hem weer te aaien. En ik merk dat bij mezelf ook. Ik heb bij het einde van Rutte 4 hetzelfde gevoel als dat ik destijds had bij het faillissement van de VND. Ik had er niks mee, maar toch vond ik het jammer dat het stopte. En natuurlijk, ik weet ook wel dat Rutte met dit kabinet vooral bezig was om de fouten van zijn eerdere kabinetten te herstellen of die reparaties juist uit te stellen. Maar ik weet nu al, als ik Rutte straks tijdens de campagne op een fiets met een muts en een appeltje zie, dan begin ik toch weer te zwijmelen. En Van Kesteren zei in dat interview ook dat er een verschil was tussen Lubbers en Rutte. En dat is dat Lubbers zich de dingen aantrok. Hij leed eronder als er iets misging. En Rutte heeft dat helemaal niet, zei hij. Waarop de interviewer vroeg, wat is goed, het je aantrekken of niet? Nou, zei Van Kesteren, voor je gezondheid is het beter als je het niet je aantrekt, maar voor het land is het beter als je dat wel doet. En dan zijn we bij ons. Want dat is volgens mij de vraag nu er nieuwe verkiezingen aankomen. Waar ligt bij ons de grens? Het blijkt dat we aan veel dingen die de afgelopen jaren misgingen geen actieve herinnering hebben. Of durven we tegen Rutte te zeggen, dank voor alles wat goed ging, maar vanaf nu functie elders. Dankjewel, Patrick Nederkoorn. Ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van een lange dag. Een dag vol politiek drama. Het einde ook van dit oog. We kunnen nu langzaam weer gas gaan terugnemen. Hè, hier op deze zender Nooit Meer Slapen. Waarin Floortje Smit, Viviane Sasser, fotografie Viviane Sasser ontvangt. En morgen zijn wij er weer. Dan zit hier Elisabeth Steins. Voor nu, goeienacht. Goedenacht. Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Onzichtbare wonden. Kinderen die opgroeien in een conflictgebied kampen vaak met angst, stress en traumatische ervaringen. Save the Children biedt naast noodhulp ook mentale hulp. Wij helpen kinderen de oorlog achter zich te laten. Ga naar savethechildren.nl en help mee. Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief en na 12 maanden kosteloos opzegbaar. Rijd direct en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga snel voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Hete vuren. Schatten uit het Rijksmuseum. Laat je meevoeren door het vuur in de meesterwerken van onder meer Jan Steen, Douw, Maris en Israëls. Nu te zien in het Markiezenhof. Bergen op Zoom. Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl. Stil eens, wat hoor ik toch? Je hoort Nederman wijn. 100% biologisch, goed voor de natuur en hier in de buurt gehaald. Smaakt goed, die natuur. Nederman wijn is overal te koop. Kijk op nederman.org. De mensen van Aquacel houden van zacht. En dat merk je aan alles. Dankzij hen hebben we nu echt zacht water en een kalkvrij huis. Voor hun klanten zijn ze zacht.